juu ya kujiweka mbali na watu wa bid'ah. Kwa hili napenda kuliweka sawa kwamba watu wachukue tahadhari ya shilingi zao, kwa sababu watakuja kuulizwa na Allah tabarak wa taala siku ya kiyama ni namna gani walizichuma na ni namna gani walizitumia. Na unaweza ukatoa mchango wako ukawa wewe badala ya kuhuisha dini unazidi kuifisha dini kwa kuipa nguvu misikiti ya watu wa bid'a. Kwa watu wachukue tahadhari kutoa mali zao na nguvu zao katika misikiti ya bid'a, wajiweke mbali na hilo. Na ikiwa ni wadhamini wenye uwezo, basi waweke masharti ya kuthibiti kwa sunna katika misikiti hiyo na kuihimiza sunna katika misikiti hiyo, ikiwemo kuwaweka walimu wa sunna kabla hawajatoa michango yao katika misikiti hiyo. Ikiwa itashindikana kuipokea rai ya kwamba waingie walimu wa sunna kwa ajili ya kufundisha sunna katika misikiti hiyo, basi mtu asichangie katika msikiti wa watu wa bid'ah. Hili ni jambo la kwanza ambalo napenda lieleweke vizuri kutoka kwangu kwa yale niliyokuwa nimetangulia kuyasema. Jambo la pili, katika muhadhara wa al-asri nilisoma kisa alichokieleza sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, na amekitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, lakini pia al-Imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala na yeye amekitaja katika tafsiri yake ya surat al-A'raf katika aya ya 200 akiwa anatafsiri aya ya 199. Nilikisoma kisa cha Al-Hurr ibn Qais na Uyaina ibn Hisn ibn Hudhaifa pale alipoingia kwa Umar ibn al-Khattabi na akamtamkia Umar ibn al-Khattabi maneno yasiyokuwa na adabu, maneno machafu yaliyomghadhibisha Umar, na akakurubia kumwadhibu amkamate kwa nguvu na kumtia katika kumtia adabu. Lakini Al-Hurr ibn Qais akamsomea maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo Allah alimwambia mtume wake, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Na Umar akatawakaf, hakunyanyua mkono wake tena na akazidhibiti hasira zake. Na alikuwa ni tabia yake pale anapotomewa maneno ya Allah au maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nilipoisoma aya hii, nilikosea kuisoma, nikaisoma khudhil afwa wa amuru bil ma'rufi badala ya kuisoma wa amuru bil urfi. Sababu ya kuyarekebisha haya ndio mwenendo wa manhaji yetu, al-kamalu lillah, ukamilifu ni wake Allah na sisi ni tulabu la ilmi. Bado hatujawa na bahari kubwa, makosa yanakuwa ni mengi madogo madogo, walillahi alhamdu yanakuwa sio makosa ya makusudi, ni sabqul lisan. Ama tambihi katika hili, kama alivyozungumza ndugu yangu, Allah muhifadhi na amsaddidi katika da'wa yake na amthibitishe katika manhaji salaf, yeye na sisi mpaka mwisho wa maisha yetu. Mimi vijana wengi wa kihajawi na siwajui, alhamdulillah, wengi siwajui kwa sababu ni wale wadogo wadogo wamesoma bei na alifu alafu wakabahatika kupanda ndege. Kwa hiyo wengi siwajui. Kwa sababu mimi nakumbuka nimeanza kufanya dawa ya bid'a mwaka 1994 ndio nimeanza kufanya dawa ya bid'a, yani nikiwa katika uzushi na ninapambana na maanswari nikiwaita mawahabi wakati huo. Alhamdulillah nilikuwa nafahamika vizuri kwetu kwa ujinga huo, lakini Allah akaniwafikisha alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. Nimetoka kwenye bid'a nikaingia katika manhaji salafi. Kwa hiyo sikuwahi pia kujua uanswari ni kitu gani. Nimetoka mimi nimekwenda kusoma na mwalimu aliyenifundisha manhaji ni Ahmad al-Jazair. Allah muhifadhi na mthibitishe katika manhaji hiyo mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo nimeanza kufanya dawa ya sunna ambayo niliyosoma mwaka 2004. Wale kina kikoroma bado sijui wanasoma bei nadhani. Alhamdulillah sikuwa najua matusi na wala sijui vijembe vya kianswari kwa sababu sikuupitia uanswari, siujui. Lakini mimi najiona kama bado ni mwanafunzi na sio shekhe. Lakini kwa sababu hakuna mashekhe, kuna wakati pia wakikosekana madaktari, manesi wanakuwa wanakuwa madokta, usi? Kwenye hizi hospitali zetu. Yule nesi mzoefu mzoefu anakuwa dokta. Atawaandikia wagonjwa dawa, watatumia. Ndio kama sisi. Wakiwepo mashekhe, sisi ni wanafunzi. Lakini kama mtu atasema kwa mimi natumiwa, nilitaka kutumiwa nikashindikana kwa sababu nimefanya dawa mtu mzima. Sasa mimi ukija kumdanganya na 200,000, 300,000, mimi nakuona unanifanyia mchezo tu. Na sijui utanidanganya kwa shilingi gani wakati mimi nimesoma mtu mzima, tayari nina mke na watoto. Ndio naenda kuisoma sunna, nikaijua sunna. Eti leo uje uninunue mimi nitakuelewa? Mimi nilikuwepo katika vikao vya Dar es Salaam, baadhi ya vikao wakati fitna inaingia, na mimi alinifuata Abdul Karim akiwa na Misiame na jamaa wawili wa Kimahara. Mimi nizungumza nao Tabora baada ya muhadhara, mazungumzo marefu sana. Tumezungumza kuanzia baada al-isha mpaka saa 6:30 usiku. Lakini mazungumzo hayo mimi nilikuwa nazungumza na Abdul Karim akiwa anantaka nimhizibishe Qasim. Mimi nikamwambia unatakiwa unipe hoja kwa sababu mimi niko huku peke yangu, sina mtu yoyote. Wewe utakaponiambia mimi nitangaze kwamba ni hizbi, alafu hujanipa hoja za uhizbia wake, mimi siwezi kukuelewa. Akanambia ana taasisi, nambia taasisi katoa maelezo tumeyaelewa. Kaandika makala na akasema kwa mdomo. Ah, yeye anasema ni sunna na ni wajibu na anawatukana wanawachuoni. Naomba sauti au maandishi yanathibitisha hilo. Akanambia kwani huniamini? Nikamwambia nawajibika juu ya hilo kwa sababu hii ni dini. Sasa kama ni dini huwezi ukanambia tu hivi hivi nikakukubalia. Mazungumzo yetu yalikwenda mpaka saa 6:30 usiku. Gesti Tabora. Na hawakufikia kwangu wala hawakupenda kufikia kwangu kwa sababu walikuwa hawajui mwakifu yangu ni ipi. Lakini mimi ndio mwenyeji pale, huwezi kupata msikiti wa sunna au kaongea wataka kupokea, mimi nitapigiwa simu tu. Bwana kuna wageni wamekuja hapa wanasema ni watu wa sunna, unasemaje? Taulizwa tu. Sasa asubuhi walinipa zawadi ya shilingi 100,000. Mimi nikaweka mfukoni nikanywa chai. Wakanambia utakapokubali kumzungumza Qasim na kumbainisha makosa yake tutajenga hichi kiwanja chako hichi. Hichi kiwanja mimi niliwapeleka katika markazi yangu na kiwanja kikubwa sana. Hichi kiwanja tutajenga sisi. Na wageni wakija watafika hapa. Na hii dawa yako tutakusaidia mambo ya kielimu, mambo ya wanafunzi. Nikaambia na mimi siku nitapata bayana basi nitasema, kwa sababu dawa yetu iko wazi, mtu aliyepinda akipewa nasaha na hakuelewa na bainishwa. Mimi sikupewa tena mpaka leo na sikukurubishwa. Matokeo yake akaja mwanafunzi wangu mmoja ambaye katoka kwenye bid'a nikampokea mimi kwa sababu namfahamu, anaitwa Abubakari. Kijina lake ni Bakari. Baba yake na mama yake walimpa jina la Bakari. Yeye akajiita Abubakari. Akaja kwangu nikamsomesha pale, kakaa naye kwa muda mrefu nyumbani kwangu. Akatoka kwangu akaenda Dar es Salaam, akapata bahati ya kwenda na yeye Damaji. Miaka kaenda huko. Huyu ndo mtu aliyethubutu kunipigia simu ya kwanza baada ya kutoka Damaji, ananiambia mimi naitwa Abubakari yule wa Kigoma. Sasa nimezungumza na Abu Umar, ameniambia nikuulize, je, mawakifu yako ni ipi kuliko kuhusu Kasim Mafuta? Kaambia huna adabu. Wewe mimi na wewe ndo na miaka hatujasalimiana, hatujaongea. Umerudi kutoka Yemen hatujaonana. Leo unanipigia simu unaniuliza mawakifu ya Kasim. Nikamwambia mawakifu yake unataka iweje? Akanambia wewe nasikia una muajidi. Nikamwambia kwani wewe unasemaje? Mimi nasema ni hizbi. Sasa mimi sunieleze hizbi wake la mimi niseme hizbi. Ah, wewe hata Sheikh Abdul Karim umeongea naye, umemwambia hivyo hivyo. Nikamwambia na wewe nakwambia hivyo hivyo. Hata akija hajuri nitamwambia hivyo hivyo. Akakatia simu akapiga tena. Nikaandika namba ya simu, jina la simu yake nikaandika fitna. Kila akipiga najua nipiga fitna, sipokei simu yake. Sasa hawa ni watoto wadogo. Na hata yule wa kikoroma alipojaribu kunizuia wakati nimekwenda kwao kufanya dawa, Allah akampiga bakora, mpaka leo hana msikiti. Alilala porini siku tano, sijui ajulikani kalala wapi. Porini. Kwa sababu ukimfanyia mtu fitna asiyekuwa na fitna, lazima irudi kwako tu. Na nyie waangalieni. Mwenye akili ni yule anayoivika kwa matatizo ya mwenzake, au sio? Mwenzako kaingia kwenye shimo sasa. Mimi mjanja nitaruka. Utaruka wapi wakati njia ndio hiyo hiyo? Utaumia miguu. Sasa wenyewe wanatakiwa kuona tu. Kama alikuja Sheikh Abdul Karim hapa, akatembea na gari Tanzania nzima, leo akaondoka watu hawajamsindikiza, utakuwa wewe? Fitna mbaya bwana. Wewe ukifanya fitna inarudi tu kwako. Na nyie angalieni tu. Wote unaona wanasambaratika, vifo vyao vinakuwa vibaya. Mimi naombea dua Allah wajalie wafanye tauba kabla hawajafa. Na hiyo fitna waloibeba ya kihajawira, waiondoe fitna hii. Huenda Allah akawasaidia wakawa watu wema. Manake wametoka katika ujahilia wakaingia kwenye dini, sasa wanarudi tena katika ujahilia mara ya pili. Lakini haya ni matatizo, kwa sababu ikiwa mtu amekwenda kusoma hana ikhlasi na lengo lake ni kuja kushindana na fulani, basi hawezi kuwa na taufiki katika da'wa yake. Na hilo ndio tatizo limewakumba wadogo zetu hawa katika yale ambayo wanayazungumza. Yule kijana Muhammad yuko Singida, yeye aliwazuia watu pia siingie katika msikiti wao, kwa sababu mpaka atakapokuja yeye na Mwarabu tuzungumze. Nikamwambia niko tayari tukae tuzungumze. Matokeo yake amekuja kakataa kuzungumza na mimi, kwa sababu mimi namtegemea Rabi. Anamuita Rabi. Kambia una adabu. Mtoto mdogo unanyanyua sauti kwa wanawachuoni wakubwa. Na akazungumza kwa muda mrefu mpaka analia kana kwamba ameonewa yeye. Lakini watu waliokuwa wanaijua sunna wakawa hawamuelewi, wasema sisi hapa Tabora hatukuijua sunna ile kupitia kwa hawa. Kwa hiyo mtakapotuambia kama hawafai, matakiwa mbainishe vizuri ni yapi makosa yao ili tuweze kuwaepuka. Lakini huwezi kumpa makosa asiyekuwa na makosa halafu yale makosa yakaeleweka zaidi ya dhulma peke yake. Alhamdulillah, wale kulekaliwa ni kwao, ndio walipozaliwa na ndipo walipo wazazi wao, lakini mimi na heshima kuliko wao. Na mpaka leo hawana msikiti, wanasalia chini ya mti. Sasa hivi ndio kuna mtu kawapa kiwanja, wameweka maturubali. na wakiujenga utabomoka. Ni bora yasimame makanisa kuliko kusimama misikiti ya mahajali. Na makanisa yakiongezeka kwenye mtaa wenu ni afadhali kuliko kuingia misikiti ya kihajawira katika mtaa. Na Allah tumfadhi na fitina hii ambayo imekuja kutuharibia safu ya sunna katika nchi yetu. Hizi ni tambihi ndogo tu. Na kama mtu atakuwa kazi yake ni kufuatilia mihadhara ya watu ili kutoa makosa, atachoka. Na atakuwa mwehu, sinitani kama atakuwa mzima. Kwa sababu sisi ni wanadamu, tunapatia na kukosea. Kama utashindwa kuangalia kilichozungumzwa na wewe ukawa unaangalia fi'il madhi na fi'il mudhari, hata mimi nikikaa kuifundisha niko makini pia. Siwezi kumfundisha wanafunzi fi'il madhi nikamwambia ndio mudhari na amri nikamwambia ni masdari. Hapana. Nitakuwa makini kama wewe uliyekaa na kanda unanisikiliza mimi ili unitoe makosa. Na hata wewe ukiongea masaa matano tutakutoa makosa tu, sababu Kiarabu sio lugha yetu sisi. Hicho Kiswahili tunakikosea, itakuwa Kiarabu. Kiswahili chenyewe ambacho tumezaliwa na mama yetu tutasema Kiswahili mpaka leo. Tukiongea tunachemsha, au sio? La mbele wakati mwingine linakuwa la nyuma na la nyuma linakuwa la mbele. Sasa ukiwa kazi yako kutoa makosa ya watu, utakuwa mwehu. Na ni moja katika alama za uchizi, au sio? Miongoni mwa alama ni hizo. Mtu kaongea mada kama tulivyokuwa sisi zamani wakati ujahilia, mtanisame. Wakati ujahilia tukiwa wazushi, mtu anaongea, wewe hujui anasoma aya wala hadithi, wamsubiria tu. Alafu wamwambia, "Sheikh, hiyo aya umesoma hapo, Allah anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna." Hii yusalluna hapa ni fiilu gani? Si wehu. Yaani ndio tafuta hoja ya kuniambia kwamba Maulidi ndio inafaa. Sasa hii yusalluna ni fiilu gani hiyo? Sasa ikwambia kama ni fiilu mudhari ndio itakuwa halali Maulidi. Haya ndio matatizo kwa mtu unakaa na kanda eti wewe wamsikiliza mwenzako. Hapa akasema innal hamdulillah. Anasema hamdu. Unaweka alama. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, naweka kasra. Sawa mwehu wewe. Alafu ndio ukianza kuzungumza, yani wewe unazungumza saa nzima unazungumzia tu hizi fatha na kasra ambazo mwenzako amezikosea. Allah waongoze wao na sisi, na asiwafishe katika hali walizokuwa nazo. Ndugu zanguni, kutokamana na hali na maudhui niliyokuwa nimeifikiria kuizungumza, nitapenda kuanza na aya ambayo Allah tabaraka wa taala ameizungumza katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 11 anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala amelitaja neno taghyiri mara mbili. Akasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Hakika Allah tabaraka wa taala habadilishi yale walionayo watu katika neema. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mpaka wale watu wenyewe watakapo yabadilisha walionayo ndani ya nafsi zao. Taghyiri sehemu ya kwanza, Allah tabaraka wa taala ameitegemeza katika nafsi yake tukufu. Akasema inna Allah la yughayyiru. Na taghyiri hii ni yale yanayotokea katika maisha ya waja, katika dhila, mambo ya udhalili, unyonge na udhaifu na ugumu katika maisha. Hali kama hizi haziwakuti watu, Allah akawabadilishia hali hizo, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wenyewe watakapobadilisha walionayo katika nafsi zao, katika itikadi, lakini pia vile vile wakaingia katika maasi na ufisadi. Watakapokuwa watu wamebadilisha, basi na Allah na yeye atawabadilishia. Na taghyiri ya pili ambayo Allah ameieleza katika sura hii ni sharti kwa yale ambayo yanayotokea kwa waja, kuna kwa mabadiliko ya hali, mabadiliko ambayo yamewapelekea watu wengi kuzungumza na kutangaza katika mimbari kutafuta ufumbuzi wa kuondoa hali walizonazo Waislamu. Na zikiwa hizo hali ni huu udhaifu tunaoshuhudia katika maisha yetu, na unyonge tunaoshuhudia katika maisha yetu, lakini pia na udhalili unaotupata, watu wakaona kwamba njia ya kuondoa huu udhalili ni watu kuingia katika harakati mbalimbali, lakini manhaji sahihi ni ile aliyoeleza Allah tabarak wa taala na aliyeifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ikiwa Allah tabarak wa taala ameeleza kwamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah tabarak wa taala habadilishi neema aliyowapa watu, utukufu ama heshima ama nguvu ama maisha mazuri, Allah habadilishi, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wenyewe watakapobadilisha yale walionayo katika nafsi zao. Ikiwa watu watabadilisha, basi na Allah na yeye atawabadilishia. Na akasema Allah tabarak wa taala, wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, Allah anapotaka kuwaadhibu watu akawatakia ubaya watu wale katika maisha yao, akayaharibu mambo yao, basi hakuna anayeweza kuwarudishia ile hali. Wama lahum min dunihi min wali, na wala hawana mwingine zaidi ya Allah tabarak wa taala anayeweza kuja kuwasaidia na kuondolea hali hizo. Ikaonyesha kama ilivyokuja katika surati Al-Anfali katika aya 53, Allah alipoeleza habari za Firaun akasema, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin, hivyo ni kwamba Allah tabarak wa taala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote ambayo amewaneemesha watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu watakapobadilisha yale walionayo katika nafsi zao. Wa anna Allah sami'un alim, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni maelezo yake ambayo anatufahamisha sisi waja wake, mabadiliko haya ambayo watu waliokuwa nayo katika udhalili na unyonge yametokana na matendo wanayoyachuma kwa mikono yao. Katika aya iliyofuatia katika namba ya 54, Allah akasema, kadabi ali Firauna walladhina min qablihim, kama vile mfano wa watu wa Firauni na waliokuwa kabla yao, kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim, walizikadhibisha aya za Mola wao, na Allah tabarak wa taala akawaadhibu kutokana na madhambi yao. Wa aghraqna ala Firauna wa kullun kanu zalimin, na tukawaangamiza watu wa Firauni na wote walioangamizwa walikuwa ni madhalimu. Inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ni muadilifu katika hukumu zake, lakini pia Allah tabaraka wa taala habadilishi neema yoyote ambayo amewapa watu, mpaka wale watu watakapoibadilisha ile neema waliopewa kwa kufanya madhambi wanayoyafanya kwa matendo yao na ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo hali ambazo zinatukumba Waislamu katika maisha yetu ni kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na makosa ya mikono yetu. Ikiwa watu watabadilisha tabia walizokuwa nazo, itikadi walizokuwa nazo, matendo machafu wanayoyafanya, basi Allah tabaraka wa taala na yeye atabadilisha yale aliyowapa katika mateso na adhabu na ugumu wa maisha atabadilisha na kuyaleta maisha yaliyokuwa mazuri na maisha yaliyokuwa na utulivu. Na